الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. تصديق الرسالت مخکی آیاتونو کې وشو چې هغه د قران کریم نزول دا یو معجزه وه چې الله دې پیغمبر له ورکړی و حبیبي چې دا یو کافی دلیل دی د امت لپاره بل ستا حاجت نشتا کله چې الله دا قران کریم نازل کړی دی د دې مطالبه د معجزاتو جستانه گئی چې موږ ته دې معجزې را نوړي دا ټول بی ځای دی نو ذکر کوي چې ستا په تصدیق باندې په صدقه او رسالت باندې الله ګوار بس دا پورا ده چې دومره لوی ذات د چا په نبوت او رسالت باندې گواهی وکي او داغه په صداقت باندې د خپل طرف نه پیغام نازل کی او دا بل چا دلیل تساجد تے بلے معجزی تاسو ضرورت پاتش قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا او آئے وطان چکافی دے اللہ زما استا سپمینز کی گواہی کو ان کے زما په صداقت باندې نو ځکانو معجزو ته ضرورت نشته ستاسو مطالبه ټوله غلطي او بی ځای دي اغه ذات گواه دی علم ما فی السماوات والارض پویږي په اس باندې چې اسمانونو کې دی او پزموکا نظموکو کی اسمانونو کی جسم را تلی عرب العزت قدرتو ندی و حکمتو ندی اگر ټول دلیل دے دا دی رسالت او دا دی آخری نبوت والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ شاہ صاحب لکی موضح القرآن کی ددی جملی پا تفسیر کی کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا اغوی اللہ کی گواہی یہی کہ سچوں کو دن پر دن بڑھایا اور جھوٹوں کو مٹایا داوی دا اللہ گواہی دا چکلا دا اعلان دی پیغمبر پاک اکوپ دنیا کی نو اللہ رشتین خلق روز پر روز باندې زیاد کم دیو زیو دبل زینا خلق راغی ایمان راولو مومنان شو او کم خلق چیغ دشمنانو او مخالفو نو اللہ لرکل دا دنیا نا داوی دا اللہ گوائی دا نو آغا خلق لزجر ورکی چیغی دیر پلوی تاوان کی پریواتو آغا سوک دی والذین آمنوا بالباطل اغا کسان چیغی یقین کرے دے عقیدہ ساتلی دا پا باطل معبود باندے اغا تا کارساز او حاجت روا ہوئی اغا تا مشکل کشا ہوئی او غید آری خبری زموار گرزو لے دے باطل اغی یقین کرے وکفروا باللہ انکار کړی دی د الله د وحدانیتنا اولائک هم الخاسرون دا کسان پډیر لوی تاوان او نقصان کړي یو معنا د باطل دغه کې عام مفسرین اسانه کوي چې مراد څنګه دی الہ باطل دی بل باطل معبود باطل چاہی تا غیر اللہ ویلشی تا اللہ نا بغیر که هر سو شیره وچی دی پی اعتماد کرده ناغا معبود باطل شو که انسان دے او که ملک دے او که جن دے که بت دے او که قبر دے او که ون دے او که گٹ دے بس خو جستا پی اعتماد پیدا شن دا قستا معبود شو چدیت معبود باطل وی او دا اللہ ندی اعتماد اچت شو ندی نلوی نقصان او تاوانشتا چدی خلق تا انسان سوچ او فکرو کی کنا پسترگو اتیار راشی کیا خدا ہے شکر دی چی مونگا دی پدی ڈلو کی نیو پیدا کری اوغی سرادو غم نشتا دویم معنی دا باطل اغا قول باطل اغا خبر غلط اغا خبر دا شرک باغی خلق دیر یقین کئی خوا چر تا جدا سی تا شرک خبر آتاو کی کنا چپلانی زیکی او ولیو جوندے ولیو ابو رید خور نڈک اکڑیم مچے اگر کور تراؤڑی انو آغا غنمو دی خوشحال شو گوروی اولیاء بمانی کنا کرامت بمانی کنا دی دی دیر خوشحال شو کله د پیرانو د لنګرو ذکر کوي چې د پیر لنګر خبر یو هغه چې په ډوډو باندې پړدا واچي پټی کی نو مریدانو ته وی چې ډوډۍ ته نه راکاږي خو لیکن پړدا ته مل لري کوي نو دا به نخلاصيږي او کنه وي امنو بل باطل چرت باطل خبری خلق پیدا سی یقین کئی کلوی پلانی دے کی یو معشوم پیدا شوی دے دو دری میاشتو دے او قرآن وی او یاد دے وطا بلکل دیوی آو کنا عیسیٰ علیہ السلام نوی یہ سلی دستاسو دین دے دا ایمان دے چې په دروغ باندې یقین ساتي هغه کسان چې یقین کوي په داسې باطل خبرو په داسې دروغ خبرو وکفروا بالله او انکار کوي د الله د قران نه. دا قران بیانې کنه تاری او نصار تپوس کوا نشون بے کا تکڑی چروی خود بلچان دیویلی دا سنو تا خبروی بلچان دا کڑی نو لکا بلچا تو سا چکتے وخدای دی یقین نشتا کنا دا قرآن باندے دی شک دے چدا با دا اللہ کتاب نئی داو دی پنج پریان دا زان نجوڑ کڑی چرتا و دیدی شک دیں و کفرو باللہ دا اللہ پا خبر یقین نکے دا اللہ پا کلام دی یقین نشتا او جی چرتا سوک دتا دا شرک خبرو کی باغی دی خی یقینی اللہ وی دی خلق بکم زی اولائی کوم الخاسرون هم دغا کسان دی دیر تاوانیان دا آخرت تاوانیان دی دنیا کی خواغی دیر پا گٹا کی دی او دیر مخ کی دی خلقنا دمالون و دولتونی سحد نشتا لیکن آخرت یہ تباہ و برباد دی خاسرین دی کنا زکا عقیده انتہائی کم دوری دا چاو تا سخبر اوکلنو بس باغی باند ایمان دا چاوی مونگا خو منو مونگا خولی اوام منو مونگا ارسو بنا پیرانم منو دا ٹولوی دا خدای دوستان دا اللہوی دا حلق پڑیر لوی نقصان کی پراتا دے تدی دا عقیده اس پتن لگی نان کبوت جال دا اس بات تا رسالت یو کو او خپل گواہی پیش کړه پیغمبر پاک ته چې د دې په دې مطالبه باندې د دې په دې اعتراضونو شکونو باندې پروا نه ساتي زکات سره زما گواہی پرته ده نو بل چا گواهه تساجت ته پروا وکړه ادا هل کوئی تا دی خود اغا حال لکھا تا دی او سا دن نشتا دے سا نظریے نشتا دے ارس منی کچھ دا دنیا کے او سڑے پیدا شو او سا اعلان اوکو کا دا نبوتی او کا دا خدای تو بی نو دی اور پس منڈا ہوئی دا خلق دے کنا خلق دا خلق دے خواہوشانا چاو تویلیو چدا دے دی حیدرآباد سرا ٹٹی سرا صحابہ پیدا شوی دی صحابہ کرام کنا نو دا گاڑی با ڈکت لو گاڑی بات لو حلتا او دا غیلہ سوخ پی بے خکلول چدا صحابہ کرام دی امونگا تابعین یو الکه څنګه صحابه کرام وی دی پیغمبر په خوب کې لیدلو وو دی پیغمبر پیجنې دی پیغمبر سو پیجنې پیغمبر خو با اسوک پیجنې چې شمایل یې ویلې د پیغمبر پاک هغه صفاتونه او داغه حلیا مبارکان چې کوم کتابونو د احادیثو کې راغلي دي اغه په صحیح معنا کې ویلي نو هغه به پیجنې دید شمایلونو څخه خبر دي دا خو اصحاب شمال دي خلق روانو ښا په صحابه کرام پیدا شوی الګا پیغمبر او ته په خوب کیسه ویلو یو ته ویلو څوک راځي نو توای چې زموږ پیغمبر سره ملاقات شوه دي او څنګه چې ابوبکر او عمر صحابه او داسې مونږ هم صحابه یو دا یو توای نو خلق روان دا دې ټیکسیان به کولو روان به ور چې څه چلو شي بیا چې هغه صحابه شته کنيشته وسه تدیده نه خلق تلو زمون په دې گاوند کې الکه ته دومره نه پوي د خدای باندې صحابي دې ته وي چې په خوب کې وي ني نا صحابي شو د صحابي تعریف ته له نظر دي ډېر صحابه داسې و چې هغه اجازان د مور لاندې پیدا شي او نه بیا صحابه نشو پیغمبر یې نه دی لیدلې دغه شرطونه دي جدا ها نو دا مطلب دی چې الله وی بس چې چا خبره وکړه کنه سره کو نه نی معلوم دی به په یقین کوي چاو کنه اچھا قرآن خبره وته کینو طبیعت به خرابی څټ به مړاوي چیر مونږ وی نه پوي ګونو او کنه دغه له خو پوي کنه په دغه خو پويږي چې عقل نه مانی ناغی لکھ پوئی گی غمانی پاغی یقین کے او دا اللہ کلام نمانی اولائی قوم الخاسرون نو کلے چی جوابو نوشو دا پیغمبر دا طرفنا او داغی مطالبی رد شوی نو بیئی دا سوال کاؤ چی بس عذاب دراشی یو دا مطلب مخی سر ربط دا دے مطالبه وکړه وکړه پاغي کارونه شو نبی مطالبه کوله د پیغمبر نه چې په مونږ دی عذاب راشي خو ایمان نه راوړل اته مناسبت یې ده چې مونږ ته خاسرین وې دا وګوره کوم خاسرین وې په مونږ باندې الله عذاب راغلی او مونږ خو د الله فضل له خو برابر او په صحت باندې څوک ته پوسو کې چې څنګه حال له حال له ها كيف حالک موږ خدای جواب کوو ته ها چې الله فضل له الله رحم دې بیر حال له امون ته خاسرین وې خاسرین باندې خو عذابونه راځي په مون قران نه نو موږ څنګه خاسرین شو اللہ جواب کوي چې دا و دنیا کې ډیرو کافرانو اوسم خواهش کوي او ژوند تیری ایس تکلیف فینیش ته ناغي په حق شو چین او جاپان په حق شو فرعون ام نمروز او حامان په حق شو چې چرې زکام نو والینو دومره دنیا ژوند یې خطر کړو وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ او دی تلوار کی استانا پا عذاب رات لو سرام وَلَوْلَا جَلٌ مُسَمَّا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ کَنَوِي غَنِیْتَا مُقَرَرْ شِوِيم نُخَامُ خَابَرَاغَ لِو دی تَعْذَابَهُمْ فاللہ دا هر کار دا پارا نیٹا مقرر کرے دا وقت مقرر کرے دا غین نمخ کی گئے نرستو کی گئے عذاب با امراضی او حساب کتاب با امراضی او پا وقت باندے برازی ستاو دا مطالبو دا وجینا او عذاب نشیرا مخ کی کے دیں او دا علامه دا حقانیت ندا چه تاسو اے پا مونگ بانده عذاب رانغه زکا عذاب بینیتی نرازیم لائق یه دورا چه عذاب با اللہ پا وخرا اولی ندا کم دلیل لے دا کم مسئلہ دا چه عذاب نشتا پا مونگ بانده نو بس مونگا پا حق ایو او مونگا دا اللہ خوخیو نا نا او په خپل وخت باندې راځي ولا یاتینهم بغتتن وهم لا یشعرون عذاب چې راځي نو داسې برازي چتا اوس ته مخ کې داغي معلومات نشي کې دي تاسو ته اطلاع نشي کې دي بلکې ناصاب برازي هغه کې الله تاسو سره مشورې نه کوي انا واستاسو په مطالبه باندې راضي تا مطالبه وکړنو سبب عذاب راشي نه ولياتينهم بغتتن الموت ياتي بغتتن کموت ته او کا عذاب دي اغه ناسا پرازي داسې حال کې الله وي وهم لا يشعرون چې د دې بخيالوم نه وي کموت ته نو سمرح کار خبره ده د دین اسوک انکار کول شي چې کله بنديان دل تراشي ویزوال تک کراچې کې واده واده دي او څوک تللی دی موږ ورپسې ځو اج راشي نو یار اورس یا نه پدمه د پاتې داولی ولیاتین نام بغتتن هم لا شعورون د خلق سخیالی او شي سو داخله عبرت ناخلی د دینه کنه ښه خنیز دی ور سره رونه ای ترونه ای بایگان ای سی او خیوی نکی در چلو سره وش اختر لوی کلی تا تو نیر پا خوشحاله بان دبی مبی ڈک کلیو کنه نو دغه چې حیدرآباد نو اورې د نو پټریلې ور وسته خلکو بیا واخې راټولو نو دا ولې دی خو موږ باختر لرو ولیاتین نام بغتتن وهم لا شعورون مرګ خو چا سره مسلات نه کوي د بند خیال یو شانتی او بل شانتی شي بیمار بندا چ خلق پتمای د اواز پتمای نا روغ موټ شي او روغ موټ باندې لار شي خلق وې داسه چلو فرچی ازرائیل علیہ السلام خطا شو نه نه هغه نه خطا کیږي دا هولیات یې نو بغتتن دي قوم لا شعورون د دنیا د عذاب سره ډیر خلګي ځکه چې وګوره کنه انسان په دې خپلو حادثو باندې خپوي کنه قران داسې کتاب دی چې ته انکار نشي کولې کته ته خپل تخت نو مخې له ودا راځي چې ګوره ته خبره واوره کنه خا استاد ذهن او استاد نفس او ضمیر په دې باندې فیصله کوي کنه نو خلولې نو خځه خپويږي چې دا قران خبره د کاني کرخه ده او داسې بیانې لکه چې زموږ د زړه نه خبري نو یې مانا کنه خدای بندا او عربو توي مشرکین عرب توي چې تاسو مطالبه کوله د عذاب نو عذاب در باندې راغی خو پوه نه شوین ولی نبی علیہ السلام چې پاتم کال باندې په مکه معظمه باندې حمله وکړه نو مکی والا نو خبر دا خو چې د لخکر را خلاص شوی د مکی د بر طرف نه چې هغه په غرونو کې لار ودا غاړې پر راځه دی خو په تمو چې دی غاړې ور راځي چې د ابراهیم علیه السلام په کومه لار تللی و کنه امن کې چې نبی علیه السلام راته نو هغه د غرونو د غاړې راغی شا غاړې بس مشرکان مکی والا دغه صفات شو کارته نکید لا سخ په نشو فضول ولی ولیاتی انهم بغتتن وهم لا شعورون اللہ وی عذاب نور سنگی عذاب در باندی رانگی دید دنیا عذاب غختو نا اللہ جوابو کن جرازی با بلکل برازی بیغمشا لیکن په خپل وخت برازي او داسې بنئ چې تا وزن سم کړی غني اته ته به د مخکې نه معلومات شوي او تا به کور ویلي چې مال کټ سم کې دی پلاني ځای کې اتلای په وګړاوې او بیا مال سپین د لټي صدر واخلې ازبا ته زیارت په مازیګر باندې مرم یار دا خلق دی په دې یقین کې ښه الکه پیغمبر ته پته نشتا بل ته پته نشتا او صوفی صاحب ته پته ده شیخ صاحب ته پته ده او پیر صاحب ته پته ده معلوم دی او ته خپل مرګ چې راځي و او دا خلق دین دی ښه ادی په خپکیږي وې دا ولي وې یاره خلق در پوری خان دی سړی په دې دین وته جنت ته ځي ځان له دنیا کې کار کتلې دي قران در باندې بدلګي نو دین نو را بدبختی شته نو سور پسې د آخرت عذاب ذکر کوي و یستعجلونک بالعذاب او تلوار کې استانا بیا بیا وی چې قیامت بکلیم ا قیامت دی ویرانه وستو نلای جواب کی په بلې طریقې باندې چې سړیا تلو کوټه خپل ګریوان کې وګوره ته په ګراګيري ته په عذاب کې نخته نو څنګه وای چې قیامت رانغه قیامت رانغه قیامت راغله دورا خودورا چې په دې سترګو باندې تنشي لیدې چله دل نور سترګې درکې نو بیا به ویني نور پت پرخ نشته دی بس بل وست په عذاب کې مبتلا وست په جهنم کې راګيري و ان جهنم لمحیطتم بالکافرین او بشکا جهنم راگیر کلی دی کافران گورا دا قرآن الفاظ تا بگوری عربیت پانده بزان خبره خامخا گرامر اسی دی وقت تیر کنو اسی دی وقت خراب کنو پا پتا پوانشو مالکانو زان لکارو بارو نبرا برکلو ستا پا سر بانده دنیاو گتل اخپل پوزیشنیو کو ګاډي ماډي ارسو او اته په انکلې جزا کته په دې نو ګورا لمحیت وتن دا صيغه د اسم فاعل ده او دا فعل نه ده نه ماضی ده نه مضارع ده ولیک فعل وین بیا بم دا سم معنا کولا چې بشکا جهنم با راگیر کی او نا ندا مانا بنکو لمحیط و تن سفائل لے پدی که دا زمانی لحاظ نشتا نمانے دادا چا جہنم را گیر کلی دی وہ سو لمحیط و تن دے دا حال مانا کی را گیر کلی دی کافران خوا وچا باوی چا سنگے را گیر کلی دی اگی خوچگی وی چا عذاب و عذاب او توی چا را گیر کلی دی نو جواب دا دے چې دا کفر سشے دے دا شرک سشے دے دا ظلم سشے دے دا حرام خوراک سشے دے عذاب نور سنگئی تا عذاب دیکھا نا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی تا نوے اسے خبر کئی پا مطلب انہ پوئے گے دا جہنم او جنت ستا دا عمل نجوڑی گی نستا عمل خوستا عمل لے پا دنیا کی نو اکا عمل لجہنم یانوی نو پا جہنم کی پروتی او کا عمل لجنت یانوی نو پا جنت کی پروتی مبارک شا او دنی کو خلق سمر لوے مقام دخوا قرآن والے او سمبارکی ورکی پا جنت باندی چمرین و ملیک و توی طبتم فتخلوها خالدین مبارک شے زی جنت تا زی دا مرک کو اخ کیو تاوی دا خوارس دا عمل نجوڑی جہنم ولی را گیرون کدی کافران درا زکه چې جهنم د کفر او د شرک نه جوړیږي، جهنم د شرک او د بدعت نه جوړیږي، جهنم د ظلم او د زیاتی نه جوړیږي، جهنم د دروغ نه او د شراب نه او د جواره نه او د گمراهی نه جوړیږي. خلق پکې ډوب دي، نو نور څه یې جهنم نور څنګه یې؟ لمحیطتم بالکافرین. ها خوینه به کلا یوم یغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم. یاد کار وز چرا پټ بکی دی لن عذاب د پاسنا او د لاندینا، لاندې باندې په جهنم کې پروت دی. محیطتن معنی وکړه کنه، محیط ستا وی من فوقهم ومن تحت ارجلهم، دلاندې بوم عذابی او د پاسه بوم عذابی. ویقولو دو معنی کوي او بوی الذی تذوقو ما کنتم تعملون. اوسکه دستاسو عمل دی وی وته کنه، دا ګوره نور څه ندی، چغې مو پریشانی مو کوا، دبل چا ګنا نه دی، پخپل ګنا کې راګیره، پخپل عمل کې راګیره. بما کنتم تعملون چې سدي کړی دي نن بداغه میوه خوري کنه، دا اوس بل څه ندی. ذوقوا ما کنتم تعملون. او یو قول دا دی چې عذاب بوته وي، ولی چې راګیر کلان دی باندې نو خبر او سرم کوي کنه، هغه عذاب بوته وي چې اوسکه ما کنتم تعملون. هغه چې تاسو عمل کو نو دا ته چې په عذاب کې پروت دا عذاب نه دی، دا ته چې په اور باندې سوځي نو دا اور نه دی، بلکې دا ستا عمل دی. پا عمل باندې سوځي، په عمل باندې عذاب دی. دا مضمون ذکر شو دا غزینا چوتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة. اولولا اولولا نو دا لستون دا خبر جوڑا شو، چا پی یقینو که او چا جگلی جوڑ کری، شکوناو اعتراضونه غلط مطالبه جوړ کړې، نو انجامي الله بیان کچدا به انجامي بس. اخر دعوه.